أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنجة عبين الجن بعون الله ومنته جيخلون ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجيسون دوغم في الإسلام جناو بوا قريش دال دي إشوي كي نيو يونيون حبشة غير نيو جليلين جولين نفنيون nga xamne dañu ñew fekk sayyidna umar ibn al-khattab tamit tuub moy benen pen di benen gatcha di benen toroxta nga ci wa quraysh waxon nañ bi sayyidna hamza ibn abd al-muttalib asadullah wa asad rasulihi وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوه في الرضاع ولا من الرضاع موم بيمو توبه دي سيدنا حمزه بن عبد المطلب غيسون نني قريش كوم نكو امام ابن اسحاق رحمه الله واخون تي لانو واغني يين ني دون تك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام ñu xamna nak mbir yi nam doon deme dotul deme ci nonu ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam bayte xam bi di hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu nekkon borom katan te ñu ragalon ko ci wa quraysh duggu na ci diine ji gisoon nañ ne ñom bi force yi bu don 100% lañ ci yoron danaka 49 yi wala 40 wala 50 yi rutti na len lan nang ngay waxati bu ci sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dal di ñewé nak duggu ci diine joju motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaanam gi mu ñaanon wonena lepp allahumma a'izz al-islam bi ahabb ar-rajulayn ilayk bi amr ibn hisham aw bi umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu warda munawon mom alayhi salatu wassalam bi choono yi bare lol ta takarna ci julit ñi ba ñen ñi daw nañ dem habasha كفار قريش يامون تي لولو ني يوني ني لين جيلي ني ديس بير مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما غيسون نانيو ني لين دون دوما يونت بي عليه الصلاه والسلام نيانون نيانام غو ام سولو گله ني اللهم ايو سونو بوروم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك ne yalna nga deugereul ci yenen riwaya yi ayyidil islam deugereulal sa diine ji nga xamne fi ci quraish ñu ngi persécuter ñi ci nek waye ñu ngi persécuter sahibur risala alayhi salatu wassalam yalna nga deugereul sa diine joju bi ahab ar-rajulayn ilayka ci ñaar ñi gina sopp ci ñaar yi goor ñi di amr ibn hisham di abu jahl alayhi min allah ma yasahiqu ak umar wala bok bi umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wala bok umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ñaan gogu doleelal sa diine ji motax mok hamza ibn abd al-muttalib bi quraysh gise lolou ni duggu nañu ci diine ji en plus gis nañu ñi ci joto rut ci joge fi quraysh dem habasha ba ñu yonne suñu deux émissaires yu mag yo yele bi amr ibn al aas ak abdullah ibn abi rabi'a wala umar ibn al walid ba ñu démé yobbu fa sen cadeau yu mag yo yele te cher téwul malgré lol lepp an najashi di ashama rahmatullahi alayhi dal dina len dello quraish nak xamne mbir yi nak nañu jël benen solution ana ban solution lañu jël ngir continuer ci fay diine gi nga xamne mom lañ bëggona fay alayhim la'inullah mom lañu imam ibn ishaq صاحب السير والمغازي عليه رحمة الله دي نبتلي مام إمام ابن إسحاق رحمه الله منه فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وجعل الإسلام يفشو في القبائل اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاهدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي قال ابن هشام ويقال النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل ولا فشل بعض اصابعه مام امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى من فلما رات قريش ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا اصابوا به امنا وقراراενا مام امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى من فلما رات قريش با وقريش غيسيني دي كفار قريش عليهم من الله ما يستحقون بنو غيسيني ان اصحاب رسول الله كن صحابه يونتي عليه الصلاه والسلام قد نزلوا واتي نانيو ديم daw laqku ji baladan benen dekk dekk bo xamne asabu bi amnan amnañu fofu sécurité wa qararan am fa ak dal wa anna najashi kene najashi tamit qad mana'a man laja'a ilayhim minhum ñu gis ne tamit najashi ñom bañu dawe ci dekk bobu di habasha dafa leena protéger contre wa quraysh ñi leen yoni won bugulo neena jël ci lolu di ben bu constat buñu def wa anna umara qad aslama ñu gis ne tamit kone umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi momit tumna fa kana mu nekkon mom sayyidina umar radiyallahu anhu huwa wa hamza ibn abd al-muttalib mok sayyidina hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ma'a rasulillah ñom ñaar bi sayyidina umar sayyidina hamza ridwanullahi alayhima nek ak yonnati bi alayhi salatu wassalam wa ashabihi ak sahabaam ya nga xamne ñoom lañ doon neewul doole radiyallahu anhum muy deuxième constat wa ja'ala al islam troisième constat wa quraish def ginaaw biñu gisee am ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum dem éthiopie najashi dal di len protéger contre ñom quraish deuxième constat ñu gis ni sayyidina umar ibn al khattab tubna and ak sayyidina hamza ibn abd al muttalib ñu nek ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi des bir quraish ta demu ñu habasha ñu defat benen constat bu top ci lolu Mune wa ja'ala l'islamu yafshu fil qaba'il. Troisième et dernier constat biñu def. Di ap taxaw setlu biñu def. Moy ñu gis ne l'islam nak deñul di tasaro di wasaro. Ci tribu arabe yi nak. Yamatul Quraysh. Waye dekk arabe yenen tribu arabe ci dekk yu sori comme niñu gissawon wa khifar di wa keur sayyidina abu dharr ak mbokam momu di unais radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waye nako non lañu gissawon wa daws sayyidu daws li tufayl ibn amr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu naka nonu bari ay nit ñoo xamantene ni ci yeneen tribu lañ bok ñu def constater l'islam day tasaro buñu fatene bokku na ñom li tasare l'islam moy ne ñom ñi ci lañu motax yalla comme li yonent bi alayhi salatu wassalam wax dina dimbali diine ji jaare ko ci loxo ab katchor ndax ñom dañ doon wër buñu fatale ko ca ba aj ga doon jégé ci al walid ibn al mughira alayhi la'natullah dal di len dajalé ne len wax len aj ge ngi jégé ci ta kat ginuma leena xam li suñu waji nek di wax bes nak buñu dajawul ba am ci benn kaddu bo xamne mom lañuy wax nit ñepp bu ñewé ñu ne len kat muhammad mi li la alayhi salatu wassalam bu suñuy wax juuyolo rek nit ñi dinañ xamne ñun waxuñu deug gisoon nañ ne bañu mujjé wax ne sahir la moy am jibar kat la ci la ci lañu wër ba kuñu dajel rek ku ñew ci ajgi ñu ne la ata'lamu anna muhammadan sahir ne ko ndax xam nga ndax yeg nga ken muhammad alayhi salatu wassalam sahir moy ne ñom ken mom de ap njibar kat la kon ñom ñu jouer role bu mat ci li tax l'islam tasaro lo xamne bu ko yonent bi alayhi salatu wassalam warona defal bopam mom cundum ak ñom sayna abou bakrin sayna ali ibn abi talib ñoo nga xamne bari wuñu won buñ naro manuñu wona gisee li upp ci pèlerin yi ñew mais ñom ñu defal len ko taxaw ci buntu makkay ku duggu rek ku ñu dajel wax la lolu defal ko publicité modax kon ñom sen 3ème constat moy waja'ala al-islam yafshu fil qaba'il ñu gis ne l'islam mo ngi tasaro nak ci bir dekk yi ci tribu yi legi nak ki lañ jël benen décision bo fatale ko suñu méthode yañ doon wax ne mom la kuffar quraishini alayhim la'inullah dal di won jël contre diine ji waxon nañ la amna yo xamne agaguñu ci bi ni moy 13ème bi 13ème méthode bi nga xamne mom la kuffar quraish ni jël ginnaw bi nga xamantene ni كي لا سيدنا عمر بن الخطاب واي سيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما واي ني غيس ني نيا ديمون حبشه النجاشي داق نا نيلين ديل سي وون تيلين ني دال لي جيل ريزولوشن بو بيس لولو موي لان موي المقاطعه العامه موي ناك ريبتور توتال embargo al hisar moy embargo bi nga xamne mom lañ tek yonent bi alayhi salatu wassalam waye mom lañ tek julit ni ridwanullahi ta'ala anhum ajma'alayhim ajma'in kon imam ibn ishaq mun ijtama'u ci lañu dajale ci lañ dajalo ñom kuffar quraysh ni waqtamaru baynahum ñu sotante ay xalaat seen biir deppo ci benn mbir ne an yaktubu kitaban ke ñu bind benn téré bo xamne benn keuyit bo xamne résolution bu ron tay dañ nak ab résolution be majlisul ar-rimam di def sa su ne contre l'islam wal mustada'afin fil ard nga xamne moy équivalent li ñu nane conseil de sécurité wala ay nations unies di jël te danaka yépp boko sétlé bu concerné de coupe djulit day va à l'encontre de leur religion ak de leur passe-passe ak yi nga xamne sax moy jikko ju rafet nan dekk sangam ñom gis nañ né dañoo téré homosexualité kon nak résolution tel lañ jël ngir tek ay daan dekk bo beulé wala dekk bo beulé gis nañ né yu bari ñi doxal fi suñu résolution yi nga xamné lepp c'est des résolutions yo xamné deful loolul véhiculer la culture occidentale buñu ko nangul ak tamit yi nga xamné ak mbontélé ci kaw suuf muy ay l'homosexualité waye ay libertinage ñu xamné ci yoy lañuy jaar ay liberté des femmes ak liberté des enfants ak il faut libérer la femme yoy yépp dëkk bu am ful faalé wo len ci yoy gaay jël résolution contre ñom ñoo ñëlé dëkk yoy yëlé comme ni nga xamantene non la ko seen mami kuffar quraysh ni doon défé kon ñom kuffar quraysh ni ñu jël décision ben résolution né an yaktubu kitaban ñu bind ben téré muy ben keuyit go xamné mom lañuy bind lan lañ ci def yata'aqaduna fihi ala bani hashim wa bani al-muttalib nga xamné dañ ci d'accord ñom diko faru quraysh ni wayé contre ñan wa banu hashim de tribu bi nga xamne ci la clan bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bok di wa banu hashim ak banul muttalib ndax banu hashim ak banul muttalib al muttalib bi frère al hashim bi le won ndax mom al muttalib bi mom mo demone bi nga xamne abdul muttalib shayba la tudon bi mu nekke مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام ولا جيمون شام جارون جيرالي عبد المطلب فك نون كو جوخيون فوفو سي مبوكو يايامي يثرب انديكو دوغوك موم قريش موم المطلب مي بيمي نييو كوم كو بانو عبد المطلب دي شيبه دي مامو يونتي بي عليه الصلاه والسلام bayam hashim jamonoy bayam lawon freram bi nak bam deme jeli ko di ñew ko faruq wa quraysh jamonoy avant yonent bi alayhi salatu wasalam di ñew ndax bobu abdul muttalib gone lawon bu tut bu ndaw muttalib bi dal di koy jeli di ñew ak mom duggu quraysh bim dugge makkat zadaha allah tashrifan wa takriman ñom wa quraysh biñu ko gisé mu and ak goné gogou nak ñu japp né ab jaamam la tax goné gogou ñuko doon wowe Abdul Muttalib jaamu Muttalib mi nekkon frère Hashim mi nga xamantene mi moy sen moy baye Abdul Muttalib di Shayba motax biñ ko waxé lol nan ko ya Abdul Muttalib nan ko Muttalib da nga am jambo jele ci biti monelen way hakum taskare ñal na len ki du sama jam ki sama doomu frère bi la di Hashim lolo ta Abdul Muttalib ñukoy wa Abdul Muttalib jamu Muttalib Muttalib bob nak moy wa kërëm ñom ak banu Hashim ta Hashim nekkon frère am sen descendants ci dañoo masona and fil jahiliyati waye fil islam modax kon ñom nak comme que ñom ño andon ci mbir mi ne dañuy jappale yonent bi alayhi salatu wassalam kuffar quraysh ni dal di jël resolution nak contre non seulement banu Hashim mais banu al Muttalib légui resolution bi lan lañ ci defone lan lañu d'accordone comme sanction comme ab dan bu reuy buñu tek ci ndoddu wa banu Hashim ak banu Abd al Muttalib ala an la yankihu ilayhim wa la yankihuhum premier point ala an la yankihu ilayhim bu kenn takati kenn ci ñom lool moy li ñeuk quraysh ñi dess ñepp yenen clan quraysh yep ñu ne bu kenn takati kenn ku bokku ci banu Hashim wala ku bokku ci banu Muttalib wala yunkihuhum deuxième point ñom wa banu Hashim ak banul Muttalib comme que dañuy nan dañuy jappalé Muhammad mi kon nak bu kenn daldi takati ñom kenn ñu né ben ngo ndax falayem wayé mbir yi yamul fof ñu joxawat benen ci resolution yi ba légui ñu né wala yabi'uhum shay'an troisième résolution boulen len jayati dara wala yabta'u minhum tabulen jëndati boulen jëndati boulen len jayati te boulen jëndati ci ñom dara munafa lamma jitama'u li zalika katabu fi sahifatin bi nga xamne nak ci lañ depo ci lol ci lañ bind mbir mi ci ben kayit summa taahadu ñom ñepp ñu joxante sen accord sen pact nak ne ngir ñu dal di weyel li ñu bind ci kayit gi wa tawasaqu ala zalika ñu dal li ci depo summa ginaaw gi alaqu sahifata fi jawfil kaf kambati tawkidan ala anfusihim ginaaw gi ñu jël lo lele di kayit gogule dal di koy lonku nak taf ko ci bir kaaba gi ngir wone ni mbir mi lo xamne dañ ci deggu tek ci suñu tanku tuub xar ci suñu tanku tuubay ngir liñu ci bind lol lañuy doxé wa kana munay ta nekkon na katiba sahifati ki nga xamne mo bindon mbir mi Mansur ibn Ikrima modon Mansur ibn Ikrima ibn Amir ibn Hisham ibn Abd Manaf munay ki nga xamne mo bindon mbir mi mo don Mansur le tudon ibn Ikrima di domi Ikrima Ikrima bob di domi Amir Amir bob di domi Hashim Hashim di domi Abd Manaf di domi Abd Dar ibn Qusay kanta ibn Hisham nak mom dane wayu qalu nenañu li imam ibn saq mom lim wax dane ki bindon mbir mi moy mansur ibn ikrima ibn amir ibn hashim ibn abd manaf ibn abd dar ibn qusay ibn hisham mun wa yuqalu an nadr ibn al harith moy ñine nak am ñeneen ñu ne ki nga xamne mo bindon lolu do mom waye an nadr ibn al harith la taw gisoon nañ ko عليه لعنه الله موي ليغا خامتيني ني نيوم ا مودون وور ta mokalon ay histoire demon fele ca hira ca pers mokale histoire kisra ak isfindiar bu ñewé fu yonentibi alayhi salatu wassalam tok mom an-nadr ibn al-harith alayhi min allah ma yastahiqu nan ya ahli yin wa ma shara quraish nan len muhammad mi alayhi salatu wassalam giduma rafet waxtan deglu ngeen ko pare deglu len ma ngeen comparer xamne histoire mi moy wax ay nuh ak shuaib ak yoy yimay wax ko gina graw tamo yi nga xamne mo gina neex deglu momit la ñoni won quraish fele ci yathrib ta ahbaru yahuda mo uqbat ibn abi mu'ayth alayhima min allah ma yastahiqan ngir ñu jeli ay question kal yo xamne mom lañuy poser yenenti bi alayhi salatu wassalam kon imam ibn hisham muné nak amna ñu né du mansur ibn ikrima waye ki nga xamantene ni nak mom la won réellement mo don an-nadr ibn al-harith waye sax amna ñeneen tamit ñu tuddu ñeneen né ño xamne né nañu dolli ci yeneen nit ne du ñom du amna ñu wax yeneen nit ne baghid la won ne waju ndon wax baghid mom moy ki nga xamanteni ni mom moy ki bindon mbir mi lolu ci wax yi nga xamanteni ni ñew na ci comme li az-zubayr ibn bakkar wax mom mo wax wax joju ne mom mo defon mbir mi waye lu ci man di am moy budé imam ibn saq mom dané ki nga xamantene ni moko defone moy mansur ibn ikrima mom mo defone lolu moy ki bindon bir mi bimako bindé nak muné fadaa alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fashalla wala fashalla ba'd asabi'i Yaronte bi alayhi salatu wassalam dal li ñaan yalla ki nga xamne mo bind lool di mansur bobu bu le ci waxu imam ibn saq muné fashalla fa wala fashalla ba'd asabi'i lenn nak bi yaronte bi alayhi salatu wassalam ñaan ko yalla am nak baram yi am ci baram yi ko doon binde baram yi doon binde yoyu dal di paralyser manatu leena jariño ñom nak kofaru quraysh ni ana ñom lan mo taxone ñu def li moy ne wax nañ la li tax ke ne constat bi ñu def waye ñom kofaru quraysh ni lan mo tax laaj bi moy lan mo tax wa banu hashim ak wa banu al muttalib dal di dem duggu fofele ci Shi'ab Abi Talib ndax quraish li ni biñ koy bind li jitu moy ne daño djelon ben resolution bo xamne ginaaw biñ gisé li da am lo xamne mom lañ laaj lañ waxtane won sen bir far Abu Talib dal di koy yek comme ni nga xamantene ni Imam Ibn Saq wax nako momit nako nonu Musa ibn Uqba rahmatullah alayhi momit waxnako nako nonu Urwa ibn Zubayr waye nako nonu Imam Ibn Sa'd tamit daldi nakoy indi ci at tabaqat at ñeneen ci ñi nga xamne min ashabis siyar wal maghazi kene kuffar quraysh ni ñom bi nga xamne ci lañu gis li Imam Ibn Saq wax ñom da am luñu bëggoon wa banu Abdul Muttalib di banu Hashim ak banu Muttalib yépp ko bañ ñotax ñu def resolution bi loolu moy lan moy ne ñom ajma'u ala an yaqtulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy ne dañu jël décision ci seen biir ne dañuy ray yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax lan constat yiñ la waxone moy ne ndax ñom dañ le bañu xamantene ti ñiñ le citel di imam ibn ishaq ak musa ibn uqba ak urwa ibn zubair nako non ibn sa'd ak ñi dess ci ñeneen ci ashabu siyar wal maghazi ñom dañ le biñu gisene li imam ibn ishaq waxon ne biñu gisene sahaba raydiyallahu anhum ñi ci dem habasha dem nañ nek ci koluté an najashi daqlen sayyidina umar ibn al-khattab tub ak hamza ibn abd al-muttalib ñu gis ne l'islam be ngi tas ci tribu ajma'u ala an yaqtulu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa balagha dhalika aba talib fa jama'a bani hashim wa bani al-muttalib fa adkhalu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam shi'bahum wa mana'uhum ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا واتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب كن موي لا نيوم كفار قريش ني كوم لي نل سيتل سي بوروم ahlu siyar wal maghazi wax ñune ñom bañ gisé loolu daño dajalo ne légui ni ñi def amuñu benen solution yu loolu ray yonent bi alayhi salatu wassalam ñune dal dañuy fexé ray ko ben yoon biñu ko defé nak mo ñune fa balagha zalika aba talibin abu talib mbir momu na xabar bi dal aksi ci mom mu jotene ñom kuffar quraish ni ñom dañu paré ngir ray yonent bi alayhi salatu wassalam ngir nak affaire bi wotem gi yeen fi ndax legi kat mu ngi uppi loxo te so ta pexé ñu tegg yépp mel na ni jaruñul dara nit ñang ci gina dugg ñuy wax ñuy am ñu leen di jappalé ci biti bi abo talib yégué xabar bi فجمع بني هاشم مودال دي دجال بنو هاشم وبني المطلب اك سين اليي يوي دي بني المطلب ني لا وخون سانك فادخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ني دال دي دوغل يونت بي عليه الصلاه والسلام تي سين شعب بوبو نيك تي او يور لاي نيك تي يور تي مونتاني غا خامتيني ني ci souf lay nek ci soufu montagne fofu le ci makkatal mukarrama moy yoon yoyu lol lañ nane shi'b nga xamne seeni park la won bo xamne ñom ñoko momon wa banu hashim way bokul ak seen keur yi ñu dekke won wa mana'uhu mimman arada qatluhu ndax fofu mo gina woor lañ japp ne mo gëna woor ke seen keur yi ndax ap pak lay doon nga xamne buñu démé dal di koy sañté nga xamne ñom rek ka fay nek ndax biir kër yi biir quraysh waxon nañ la yonent bi ci islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu riwaya bi nga xamne mom lañ waxon insha Allah moy bi gina deugër waxon na la yoon bi nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam doon jaar bu jëge won ci kaaba gi ba ni muy duggé kërëm nga xamne day rombu keur yo xamantene ni ci yenen clan quraysh yi lañ bok moy ne wa banu hashim ñom ñepp nekk ñoon ñoy bok koñ moy ne manon nga takalo keur ak ko xamne fenen lañ bok legi nak ñune nañ dem kon ci chambre bi nga xamne park la bo xamne ak park la bo xamne ñom ño fa ki ci montagne yoyu ci suufu montagne yi nga xamne fofu ñom ñoko mom kenn du fa nekk ñom ñu nek fa bu ko defé kenn du len mëna rax te ku fay dugg dinañ la gis kuy génni dugg ye génni dañ koy man di filtré di xol kan moy dugg bay fexel yonnent bi alayhi salatu wassalam kon nak ñu dal di dem fofele wa mana'uhu mimman arada qatluhu ñu dal di koy protéger contre ñi nga xamné ño bëggoon ray ko di kuffar quraysh ni alayhim la'inullah ñom nak biñu défé lolu moy Abu Talib daldi wo banu Hashim wo tamit banu Al-Muttalib ño moy fa ajabuhu ila dhalika hatta kuffaruhum fa'alu dhalika hamiyatan ala 'adati al-jahiliya kene même ñi nga xamantene ni ay yéfer lañ ci ñom sax daldi wuyu Abu Talib ci lool waye ñom dañ ko def ñi ci nek ay yéfer ci Banu Hashim waye ci Banu Al-Muttalib ñi ci nek yéfer nangul Abu Talib ne paré nañ ngir dem ci biti ci suñu pak yoy ci biti daldi fay nek nga xamne mom fa lañuy nek ba kuffaru quraysh ni ray gi ñu bëgg ray yonent bi alayhi salatu wassalam du mëna ne ñom nak li taxon ñu dem ñom yéfer yi ci ñom moy hamiyatan ndax dañu gis ne sen mbokk lañ nara ray ndax ñom mu nekkon affront bu reuy yaw sa mbokk clan sa bir clan ku ci bok ñeneen ñi daldi bolo ñew ray ko lolu day nek lo xamne gacc gu reuy le pour clan bi motax ñi nga xamne yéfer lañ ci ñom daldi nangul Abu Talib ne ko d'accord nañu yow dinañ genn protéger suñu mbokk mi di alayhi salatu wassalam ñom ci côté motax hamiyatan ala aadatil jahiliya ci ñi nga xamne lool mo nekkon aada jahiliya mu nekkon tabit aada jo xamne ju rafet la moy ne sa mbokk nga xamne da nga gis injustice diko dal mu jaral la nga bayyi ci sa bakkan ngir dal dikoy sauver mune nak ñom nak quraysh ci loolu nak motax falamara at quraishun ذلك اجتمعوا واتمروا بينهم ان يكتبوا كتابا قريش نك بن غيسيني موي كونستا يي لا وخون تا امام ابن ساق وخون كو الاسلام بي تسارورا جولين ني ديم نان حبشه راو سيدنا عمر بن الخطاب توبنا فك سي سيدنا حمزه بن عبد المطلب واي ني بغا نيو لولو بن غيسيه لولو ني بغا راي يونتي عليه الصلاه والسلام wa banu hashim daldi bañ wa banu al muttalib daldi len ci top ba para ñuy wax ñu dem fu gëna woor genn dekk bi dem ci biti ci khuru makkay fofu ci chemba bani abu talib nek fofu le ñom nak ñu daldi jël resolution nak nek comme que genn nañ dekk bi ba para nek ci buntu dekk bi ba para bañ ñun li nga xamne loolu lañ bëgg def muy ñu jox ñu seen mbokk mi di muhammad alayhi salatu wassalam ñu ray ko ñu ne kon nañ leen tek li nga xamne moy parti yi di resolution bi lool moy li nga xamne moy li waral ñu bind nak affaire bi dal di koy lonku nak keuyit gogou resolution bob dal di koy lonku nak ci kaaba ga zadaha allah tashrifan wa takriman ñom nak bim len wowe ñom abu talib kon gis nañ ne ñom ñi nga xamne geemuñu ñom affaireu hamiya tax waye ñi nga xamantene ni nak ñom ay julit lañ dañ ko def ngir défendre yonnati bi alayhi salatu wassalam wa ngir défendre l'islam waye est-ce que wa banu hashim ñepp ñom ñoo topone Abu Talib ci lol dedet motax fan hazat banu Hashim wa banu al-Muttalib ila Abi Talib fa kanu ma'ahu kulluhum illa Aba Lahab fa kana ma' Quraysh mom bi Abu Talib wowe wa banu Hashim ak banu Abd al-Muttalib ñom ñepp ñu and ak mom ci lol amul kenn ku dess ñi ci nek yéfer ak ñi ci nek julit illa Aba Lahab ñoo bamu dess Abu Lahab alayhi min Allah narun zaatul lahab muy Abu Lahab borom tabbat yada Abi Lahab mom ci bopam mom moy ki nga xamantene mo bañ te gis nañ ni mu boné won ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bu doon wote mo non top ci ginnawam nek ci marché yi lu yonent bi alayhi salatu wassalam wax ci foire yi don am nit ñe don joge seen dekk yi di ñew yonent bi alayhi salatu wassalam di dajé ak ñom di len wo ci diiné l'islam mom Abu Lahab mo don nek ci ginnaw nan len e yeen arab yi bu len deglu ki ni ba mu ñu laajé ne ki di wax ci ginnawam kan la ñu ne عمه ابو لهب كي دي بايتي خمل ابو لهب عليه لعنه الله wa kon banu hashim ak banu abd al muttalib ñom ñepp ñu nangul abu talib daldi and ak mom bam dess abu lahab fa kana ma quraish mom dafa nekkon ak quraish hisar bi nak di embargo bi nga xamne mom lañ def ne bu kenn tak ci ñom kenn bu len kenn mayati jabar waye bu len kenn bu kenn jëndati ci ñom ku ci nekk commerçant ci ñom wala nga am deureum loy dara loy jaay bu ko kenn jënd ci ñom ta ñomit seeni denrée bu jexé marchandise muñu soxla buñu ñëwé fi ci ñun ñi ñun wa quraish bu len kenn jaay muy embargo économique ñu gis na yonent bi alayhi salatu wassalam lu ne daj nako ngir ñu mëna tok tay bi hayya ala salah bi hayya ala al falah ci jam li jamu borom bi subhanahu wa ta'ala te kenn duñu am ben problème moy ne embargo économique motax dekk julli ñi tay buñu dajé lolu motax maron wax ta duma deñ di wax ne gis nga ab julit lula man di dal yeugal ne yaw lila dal non lumu metti yonnati bi alayhi salatu wassalam 1000 fois lu gine 10 lila dal yaw dundunako sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum and ak mom te ñu muñu muñon ko geñ ja rafeti muñin motax borom bi subhanahu wa ta'ala neñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deug deug nek na ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñeel leen yeen julit ñi uswatun di royukay model hasana bu baax lepp lo dal xolal al habib muhammadul mustafa alayhi afdalus salatu wassalam lu ne tek nañ ko embargo économique waye julit ñi andon ak mom dal di muñ lool ndax ko faru quraish ni liñu defon lañuy def ba legi la ko faru legi di def ñaati dekk julit lañ fi embargo ta dara taxul moy ne réellement li tax li ci upp moy ne buñu gisé né ñu ngi déma doxal seen diiné wala bañ nañu liñ leen bëgg imposer waye budé dëkk yi nga xamné ay dëkk julit lañ même budé dañuy opprimer seen peuple di leen duma ñom démocratie biñuy woté sax zaka shaytan nga xamné du daralul ay général nga xamné mirage rek la pour les pays pauvres et les pays musulmans ñooñu boudé ñooñu la nak moy né même boudé lolu waju doxalul lol mais mu ngi assurer ses intérêts économiques mom man nañ ko fa bayyi Tunisie yagul ñaata yoon la fa nguur ya fa néwon ñaata décennie lañ fa nek kenn defulen dara bayilen nonou ta ñom kat budene dañ leen topone ci seen logique que ne dekk bu démocratie neewul dañ la wara xex bundu xatal la dekk yoy ko non ta kon bundu xatal nañ leen bu yagg dakk président ya fa nek égypte tamit gis nañ la xewon ñaata décennie la fa ka fa neewon te ñepp xamone nañ ne ñom liñuy wote ne loolu mo wara dox ci dekk bu ne la liberté lolu xamone nañ ne amu fo won amé wu fo won ñom niñu né lolu la wara démé wayé tamit siri tamit déféwul déméwul won non wayé yoy yépp defuñ dara wayé bañu gisé né comme égypte ka nga xamné mom mo jëlone nguur gi andul ak ñom ñu gis né mom daanaka ci côté l'islam bi la gina yëngu moy de ñu dal di ko fay jëlé pour wan la ne gis nga yoy ñuy wax moy ni mbir ma lenn la rek kep ko xamne lu ngeen fi man di nek defal lu la neex fek waxu ngeen ci doxalu ngeen fexewu ngeen nan da ngeen di doxal li yonnante bi alayhi salatu wassalam indi won ñaata dekk lañ fi embargo ñaata ay xalé ñoo dé ñaata ay jigen ñoo lañu muju sul ndax ay décision yo xamné ay kacior yu tok feulé trinqué seeni buteli bière tok dal dikoy imposer ay peuple yo xamné defuñu dara ñu né dañ koy def contre ki jité dëkk bi alors que ñom xam nañ ci seen bop né loolu waji mom bu ngeen ko embargo wé du té train de vie wum dara wañé ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam embargo nañ ko waaw économique waye non seulement bu kenn mayati ci ñom kenn soxna ci jamono ji ci la Abu Lahab alayhi la'natullah tamit surtout tamit bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wasalam di doora wote batabat yada wacc bi tabat yada wacce ci la mere won ne nañu domam yi Oqbat Utayba nañu daldi fasé ñaari dom yonent bi alayhi salatu wassalam di Ruqayyah ummukal ak Umm Kulthum ndax lan mo len waccel tabbat yada ta tamit bi fi indi diine juñ waxul ndax Quraysh ñom non seulement dañ ne bu len len mayati dara mais bu len len jaayati dara te bu len jënd ci ñom dara ñom nak biñu défé lolu Abu Lahab and ak ñom alayhi la'natullah légui kagn la commencé muy embargo bob borom xam xamu sira yi rahmatullah alayhim amna ci ñom ñune début embargo bi mu ngi commencé ci muharram wéru muharram atu 7e année bi ginnaw yoni yonnati bi alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq mom mun fa aqamu ala dhalika sanatayn aw thalathan mom imam ibn ishaq rahimahullah mun ñom ñu nga fa passé ci embargo bobu ñaari at wala ñetti at kanta musa ibn uqba rahmatullah alayhi mom جزم بانها كانت ثلاث سنين موم دا فا دوغو ن ميرمي امبارغو بي 3 ans le durée 3 ans yu embargo yo xamantene ni non seulement dotuñ jënd ci yeen dotuñ len jaay waye dotuñ len may soxna ta soxla wu ñeen kenn bu kenn tak ci ñom dara lolu ci lañ borom ahlu siyar wal maghazi lolu lañu wax ci lolu ci ni nga xamne moy duré bi mom imam ibn saq mom da na sanatayn aw thalathan imam musa ibn uqba mom mo na ñetti at la def kon mom mu ngi commencer ci 7e année bi ci muharram ba paré kon diex ci 10e année bi dundou nak gu metti lañ doon dundou fo fele nga xamantene imaginer moy ne ngeen nek ci ak jamono joju niñu xamé won ni mu démé ñetti at yo xamné yow kenn du len jox lu ngeen lek ta bu ngeen genné ci dekk ba dem quraish ci marché yi ay ukaz ak marché yoy doon am bu ngeen démé di jënd kenn du jënd li ngeen di jaay 3 ans motax ci lañ nek ba am ño xamantene ni commencé ñu commencé lof ñu bare commencé son waye lolu yëngulul ko faaru quraish ni dara faale wuñ lolou sax ñu ne na mbir mi gina tar rek bu ko defé ñom dinañ ñu daldi eundil livre ñu yonenti bi alayhi salatu wassalam legi ñom lan lañ doon lek fofele biñu nekké fofu seen provision yi jeex amul dara luñ doon lek lulul comme ni nga xamantene ni nonu lako yunus ibn bukairin rahmatullahi alayhi daldi solo moy al-maghati al-maghazi was-siyar nga xamne sanad bi dem na ba sa'd ibn abi waqqas waye ci sanad bi dafa am ko xamantene ni tuddunu ko ci riwayat yi kon mom bu da'if la mom imam yunus ibn bukayr kon mu jele ci sa'd muné di ibn abi waqqas mom mi nga xamne bokon na ci ñi duggon ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci embargo bo bele ñu len tegon nekkon khalu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu mun mom sa'd ibn abi waqqas laqad ra'aytuni ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi makkah fa kharajtu min al-layl abul fa idha ana asma'u qa'qa'atan طاقات شيء تحت بولي فنذرت فاذا قطعه جلد بعير فاغذتها فغسلتها ثم احرقتها فرضتها بين حجرين ثم استفتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثا موم امام سعد ابن ابي وقاص رحمه الله عليه موني نيتالي نيغا خامني نون لاني دون دوندي فو فله تي شعب ابي طالب بو بالي نولن امبارغو وون ني نيوون فموك يوننتي بي عليه الصلاه والسلام مون موم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه تي سند بو خامني بو ضعيف لاكم داخ دا فا ام كوني تودول غا خامني كيكو سولو موي كوم نين لا واخ سانك Moussa de Younous ibn Bukayrin Rahmatullah alayhi Mom Imam Sa'd ibn Abi Waqqas Radiyallah anhu Mune gisna bopam mok yonenti bi alayhi sallat wa salam Fek nune kon Makkah al-Mukarrama Zadaha Allahu tashrifan wa takriman Modon ci embargo bi Nena me genn ben goudi di tour ndokh ngir tour ndox neena ma jekki jekki bi may tour ndox ma deg ben am luy yeungatu ben luy yeungatu ci fi may touré ndox moy bu mi tour ndox tour moy li nga xamne moy genn di dal ci lolu mu deg luy yeungatu neena bima xolé ma gis ne dogu ab der la deru gellem ben dogu deru gellem neena mom la jël bima ko jëlé ma dal di koy rahas ko bam set dal di koy lak ngir lan ngir dindi tamit yi nga xamné salté yi ci wara nek ak yoyu wayé neena mu dal di koy tek diko dur ci ñaari di gënte ñaari xeer diko ci tap neena ginnaw gi mu dal di ci la doon def ndox nena fa sharibtu alayha almama dal di ci nan ndox ci la degeure degeur ci ñet mu teema ñetti fan nga gis ne lolu moy li nga xamanteni ni ñom nonu la nekk won doon ko dundé fo feele ci dundugu metti bi nga xamanteni nak ci lañ nekk nonu nga xamne même ñen ni sax commencé won nañ leen doon lek moy yi nga xamanteni ni ay xobi garab ak yoyu ci lañ doon nek doon lek waye bes bo xamantene ni mason nañu genn doon dem ci marché yi bokku na ci ki nga xamne ki leen eppol lim doon lor muy abu lahab alayhi min allah narun zatul lahab malgré limi bok ak ñom moy ne ñom kat buñu masona nek genn ba ne dañuy dem di jënd ci abul di jënd comme ni nga xamantene ni non la ko imam abu nu'aym dal di solo waye ci sanad bo xamne munqati' la jël ko ci سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من وكانوا اذا قدمت العير مكه ياتي احدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله فيقوم ابو لهب عدو الله فيقول ما يا معشر التجار غالوا على اصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فانا ضامن ان لا خسار عليكم فيزيدون عليهم في السلعه اضعافا حتى يرجع الى اطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به ويغدو التجار على ابي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس موم ابو لهب عليه لعنه الله كون امام ابو نعيم موي نتالي كون جليتي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كي سند بو خامني بو ويرول لا من وكانوا اذا قدمت العير من تا نيوم ñinga xamantene ni di kofaru quraysh ni moy nok ñinga xamne ño andon ak yonentibi alayhi salatu wassalam duggon ci shab abi talib nekkon nañ budé né dafa am ab caravane di yoyu doon joggé syrie wala yaman indi ay marchandise mo xam ci dundu mo xam ci luñuy sol ñom nak liñu soxla won mo doon luñuy lek bu ben caravane indi won marchandise yi nga xamne mom lañuy dundé bu kenn ci ñom demone ci marché yi ngir dënd ci dara min at-ta'am li yashri shay'an min at-ta'am li 'iyalihi ngir dënd dara ci lool ci marchandise mom ci ñam bo yoyu ñew dem ci marché bi ngir nduggi ñew ëndil famille wam ay njabotam fa yaqum abu lahab aduwwullah abu lahab nek nonu yalla bi nan la don def fay doon dem ci marché yi dal di kar caravane fini dal ak fi len nit ni fek di jeng abu lahab dal di fay taxaw mom nonu yalla bi nan len fa yaqulu ya ma'shar at-tujjar en mbollem commerçant yi yen mbollem jaykat yi ghalu ala ashab muhammadin yokulen sen prix lepp lu ngeen doon jaay comme si lepp lu ngeen doon jaay 50 jaay len ko 1000 waye ñooñu ci kaw ñan ngeen koy def ala ashab muhammadin ci ñi nga xamne ñoy andando yonnentibi alayhi salatu wassalam fi nak ashab muhammadin tekki wul ñi nga xamne ay julit liñ rek moy sahaba yi mais moy wa banu sama mbokk yi man sama ñi nga xamne ma bokk ak ñom ay sa ñi sama mag lañ comme abu talib ak ñooñu ñom hamza ibn abd al muttalib di sama rak waye ay ñom abbas ibn abd al muttalib ñi di sama rak ak ñooñu ak ñi and ak ñom tuum na ñom tuubu ñoo ñoy asha ak wa banu muttalib ñom ñooñu yokulen prix bi ci seen kaw fu fi ñew di jënd ci ñom yokulen prix bi hatta la yudriku ma'akum shay'an ba ni ngay xamanteni ni duñu jot dara tous duñ ko mëna am ci yeen ba pare nak mo na len faqad alimtum mali wafa udhimati yende mom yene mashara tujjar yene mbolom jaykat yene xam ngeen ma man abu lahab man xam ngeen ma faqad alimtum mali wafa udhimati no seulement xam ngeen sama richesse nima amé alal buma len né yokulen xam ngeen né man li yokulen sen marchandise bu ken tit ak lamb lu nara lamb man abu lahab may charger wu jëndo عليه لعنه الله ويواجي فقا موم علمتم خم نين مالي سمك ام علال ووفاء ذمتي واي خم نين ني مان سما كادو بات بوما جوخي ناكو ريسبكت كاما كادو لي مالين واخ ماسو نين ما خامي ما واخ دارا تا ريسبكتو مكو كون ناك كو في نييو تي نيوم генي تي شامب بالا نييو دي جند يوكولين بيري با دوكو مانا لا داخ خم نين سمك ام علال waye xam ngeen sama kolere ni nga xamne non la koy matal lepp luma len wax lepp luma massa wax nit gis ngeen ne dama ko don matal kon nak yokulen ba pare ne len fa ana daminun an la khasar alaykum man ma len garantil ke ne perte nga du am ci sen commerce yokulen ta bu len ragal ak lamb lu lamb ma koy jënd kep ko xamne jaay nga l'essentiel moy li ngeen di jaay bu ci kenn ku joge ci pakku abu talib beli di jappale muhammad alayhi salatu wasallam mana jënd bu ñëwé def leen prix yo xamné moy inflation flambé des prix bu ko défé ñom duñu mëna laal dara ci li ñeen di jaay man nak ma leen di garantir né kenn du perte ci yeen bu ngone def leen seen compte li ki bu ngeen ñëw ma jënd lepp man abou talib man abou la alayhi lanatullah kon nak ñom loolu la leen doon wax fayaziduna alayhim fi as-sil'ati adhafan hatta yarji'u ila afalihi mo ñom nak bu len abou lahab ma soona wax lool gaay bu ñu ñewé ñu yokku mbir yi daldi yokku marchandise yi daldi ci prix yi yokko yokku ñu daldi koy fulandi ay fulandi hatta yarji'u ila atfalihi ba nit ki joge won fa la ñew ngir jënd day ñew delu ci wat ci ay domam ndax limu yor ben bu don man nañu ne ben mango sax bo ñewé lo yor ci alal ta bokku fele bo ñewé dinañ la jaay mango bi lo xamné yow li nga yor manuko jënd bani waji di delu wat ci ay domam fekk len ñu ngey deew xif son loof ak xif walaysa fi yadayhi shay'un ta ci loxom dara lu ci ne yut'amuhum lo xamne man na leena dundal bihi ci lolu wayaghdu tujjaru ala abi talib ala abi lahab legi nak commerçant ñom bu ko defee bu ngon joté wala suba jot ba ki bañ defee sen bila ci guddigi sen journée ñu xey daldi dem ci abu lahab fayurbihuhum mu dal di len nak defal benefice nak ci yoy nga xamne marchandise mom ni bañona jaay mom lepp mu jëlu ban nga xamne ci lañuy amé benefice min at'am nga xamne marchandise mo xamne ci lek la won wal libas ak sol moné ci non lañ nekkon hatta jahadal mu'minun ba way ngëm yalla yi nekkon ak yonnati mu alayhi salatu wassalam dal di sonno ومنهم ومن معهم جوعا وعريا با نو سلمان ني سون واي ني نيكون اك نيوم جولين ني واخنا له كوم ني نيو كو غيسه دوني ني گم رك دغو نك نيوم تي امبارغو بوب با نيوم ني نيو سون تيك تيف واي تاميت تيك رافله دانكا هولال 3 ans تا biri melul ni comme legui de ay yoron say armoire yere dedet dekti leg leg da nga don gis keur go xamne ay ñaar yere fay am wala ben yere kuy genn mom ngay sol yeneeni dañuy taxar lo yo dañuy jël rek lo xamne mom lañuy lambo non ken manuko genn imagine 3 ans yo xamne duñ la jaay lek te duñ la jaay lan duñu la jaay lo sol mun wa halaka min al muhasirin man halak ba ni nga xamne ci la alko de ci ni nga xamne ñom lañu ambar go won fofele nga xamne ño ci de xam nga ño ni gina vulnerable li ni du nga xamantene ni duñu ci genn abu lahab nak alayhi lanatullah bokku na ci li nga xamne mom la doon def comme li imam ibn saq wax mun wa hadathani husayn ibn abdullah مُنَتَ نَتَلِنَا مَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ لَقِيَ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ ابْنَ رَبِيعَةَ حِينَ فَارَقَ قَوْمَهُ وَظَاهَرَ عَلَيْهِمْ قُرَيْشًا فَقَالَ يَا بِنْتَ عُتْبَةَ هَلْ نَصَرْتُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَفَارَقْتُ مَنْ فَارَقَهُمَا وَظَاهَرَ عَلَيْهِمَا قَالَتْ نَعَمْ فجزاك الله خيرا يا ابا عتبه امام ابن اسحاق دال دي جليتي حسين بن عبد الله من موم نيتالينا ما حسين بن عبد الله حسين بن عبد الله بي moy da ngay gis ne riwaya bi dafa da'if ndax dane wa hadathani husayn ibn abdullah anna aba lahab ñew rek netali ta husayn ibn abdullah même bu don sax tialale bi jallna mom da'if la ta husayn ibn abdullah bi xam nga abdullah ban moko jur moy abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib wa huwa da'if lolu la imam al hafid wa taqrib na husayn ibn abdullah moy abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi ñu xam mom mo jeur husayn bobu ta husayn da'if la pour wan la ne xam xam du sama baye newon serigne man damay nek serigne moy le imam abdullah ibn abbas sahaba la ñom amul di xol ndax wirna wiru ñom sahaba yepp wir comme ni nga xamantene ni suñu borom mom mo len tagal dal di len setal ne ñom geureum na len ta yalla du geureum ko xamne limi wax du deug waye xolal bu de dom ko abdullah ibn abbas mom moy ab da'if bu waxe ci hadith ken du ko deg muné kon mom imam ibn ishaq wa hadathani mu dal di may netali حسين بن عبد الله بن حسين ابن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان ابا لهب كان ابا لهب عليه لعنه الله لقي هند بنت عتبه دفا دجي اك هند بنت عتبه ابن ربيعه هند بي مجنتو نيكون سخنا ابو سفيان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما حين فارق قومه بمو تقل كوكوا نيام دي بنو هاشم اك بنو مطلب خمغا واخنا نلان ابو لهب موم مودون وور سانك تي كوميرسان ي نان لين بولين جند تي محمد دارا تا بولين كو جاي دارا اك نيغا خامن نيو نيك موم فله ديكو جابالي بيمو ديفه لول نك ديفم جو بون جوجو نانا مو داجيك بن بيس مو داجيك هند موم بنت عتبه دي نداو سوسله رضي الله عنها bimu defé lol wa zahara alayhim quraishan dal di dimbali quraish ci kaw wa banu abdul muttalib di banu hashim ak banu muttalib ndax liñ jappale yonentima alayhi salatu wasalam faqala mom abu lahab ne hind ya bint utba ne ko yow doomu utba di hind hal nasartu lat wal uzza ne ko ndax dimbalina ak ci kaw li ma def nga xamne dogok samay mbok waye dimbali quraysh sen kaw kene bou len kenn jaayati dara resolution yi ñeul yep ma tamponé ci deux fois deugal mbir mi diko doxal ne ko ta lol lepp defuñu ko lulul bañ diina ju bes ji mu ne ko hal nasartu ndax dimbali wu ma yaw hind wax ma sa xalat hal nasartu lata wal uzam est ce dimbali wu ma lat suñu yalla yi lata uzza wa faraqtu man faraqahuma wa zahara alayhima tatamit est ce dogo ma kep ku dogo lat ak uzza tatamit dali nek ben contre suñu yalla yi ndax man dogo ma ak ñoon te dimbaluma yalla yi lat ak uzza hind ne ko naam ah kay yow kay mom fa jazakallahu khairan ya aba utba ne ko yalla na la yalla fa yiw yow aba utba mo don dakantalu abu lahab لا جزاه الله خيرا موم ابو لهب عليه لعنه الله واي نك اسكو يونت بي عليه الصلاه والسلام كونتريرمان اك ليغا خمانتيني ني نون جاب ناج ني لي بولا دالي موم امبارغو بو تول ني تخنا ني بري ليسلي برا بيسلي برا دال دي جاب ني نك مبيري ليغي موم اي نيك في داغي غي صاح نين ني ñu nan nañu fexé neexo and ak ñom ci li nga xamné loolu luñ bëgg mané embargo yo xamanteni ni ñom ñiko def bu yagge ñoy dem ba ci biir xamné mbir mi ñom ndax bu ngeen degeere rek wallahi yalla waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kepp ku ragal yalla bour yalla dina la defal porte d'ici issue de secours moy ne dina la defal jappandal go xamne khat khat gi nga ne di nga ci meuse genn bes ta lol nak yow budene loi yi suñu borom subhanahu wa ta'ala tek ci kaw souf moy ne nit ku an ku endurant ci lim nek même bu geumul dara sonu ci lol moy loi yalla tek bu bayiwul inshallah yalla dina ko jox lol barki dembo njaay lañu gis embargo bi nga xamne mom la wa États-Unis tegon wa Cuba mais fan la mujjé depuis kagn année 60 kako tegon di président Kennedy ba légui ni lañ koy doora téggi muy semaine bi ñu genn mais est ce que taxna cubain yi dal di dindi dara ci liñ defoon ba légui ni régime ba fa nekkona fa ne waye ñom ño dem ba ci bir xamne bir yi arrangé wu len te soti wul jariñul dara fexé won nañu ray keñ bëggo na ray président ba fa neewon soti wul lu ne def nañu couper les vivres def lu nek téewul Cuba di Cuba ba man di yonne ay médecin yo xamne ñoy dem feulé nan dañuy fajj ay Ebola ak yoy waye tamit lenen moy ne bi Katrina dalé États-Unis président cubain ba fa néwon lan la def mañ doon waja bañ doon bëggu na ray depuis 62 mom sax dafa yonne ay aide fofele ci Nouvelle Orléans fofele ci États-Unis di len dimbali ta pourtant ñom ñoko lon xex way ñom ñu tégon loolu dem ba ci biir gis ne li ni jaarul yon ñu dindi ko loolu moy loi bi yalla tek ci kaw suuf légui imaginer ne bu doon ne ay julit yu ñu tégon embargo ñom ñoo degeere won niki bien yi def lan ngay xalat motax yonnati mu alayhi salatu wassalam malgré embargo bi lum doon metti metti comme ni imam ibn saq rahimahullah wa rasulullah ala dhalika yad'u qawmahu laylan wa naharan wa sirran wa jiharan mubadiyan bi amri allah la yattaqi fihi ahadan min an-nas malgré ñom kuffar quraishini li ñu defoon lepp yonnati bi alayhi salatu wassalam teewuko wote mu ne kon te mom ndaw yalla li alayhi salatu wassalam ala dhalika ci kaw lolu yad'u qawmahu laylan wa naharan lesse besewul le bra way di wo nitam ni de ko faru quraish ni malgré tout laylan gudi wa naharan ak beccuk wa sirran ak ci ndanku ak secret waji haram ak ci kaw mubadiyan bi amri llahi la yattaqi fi ahada nek ko xamanteni ni di feñal mbiru yalla di ci dox ragalu ci kenn ci wote ko muy wote ci l'islam waye kenn nak ci nit ñi malgré lol ndax bu doon dem wa banu hashim ak banu al-muttalib yu ci bari ñom dañ doon and ak mom ngir protéger ko mom muy wo nit ñi jëmeleen ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon nonu ci la yonent bi alayhi salatu wassalam ak ñiko gëm ak ñiko gëmul ta bokku ci ñaari ci wa banu hashim ak banu al-muttalib non lañu nekké won fofu waye gis nañ ne taxul malgré limi metti metti téewul ñu continuer nek ci liñu nek waye yonent bi alayhi salatu wassalam di woti jëme ci yalla légi loolu nanu nan la mujjé embargo bobu loolu lañuy gis inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين